even op zoek naar de kippen. Hallo. Er zit een kip te broeden, die zit ik nu te verstoren. Ik weet eigenlijk niet wat... Ja, de kip kijkt mij nu argwanend aan. Dat is natuurlijk volkomen terecht, wat moet die maloot hier. Deze kip is met andere dingen bezig. Die is aan het broeden, dus die heeft geen tijd om te ouwehoeren met de radio Patapoe. Hallo. Ah, daar is de haan. We hebben de haan gevonden. Nou?